وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا تنی دستکان و درست کردی متمنه بخویان امرو دسته دو کلکش پاکره وکن لگل دسته گرگکان رو برو یک دبنوا ایا رومیو دوائی ام همو شون خونی و مندبونه با فیربون و خوبه رو پیش بدنی دتوانش دی با دستکان بکات و سریان برست کاتا و دباب زانی پیویسته باش گملی بگرن. دسته گرگکان هندی که لم لیاو دینو هیرش دکنه سر میشو. میشو تو پیویسته آم برا ام کچه ببی. آخر ده ترسم. پیویز ناکه بترسی میشو. ایما نخشم هم با هموش تکیشاوا. راستا تو جن پیلانه بروا ابی. ای اگر باش انزامون ندا. نخیر سر دکوی. چون که تو راحتو لسرما. ماورد بخو هبی میشو. لگرگکان ابیتوا ابی انزامیم دین ها رویان ایما متمنه من بتو خیا ایما چهاروان تانی تو با چهاروی جوانی ها دسته دو پشک دانه بم بینن ها دسته دو پشک ای باشا ایما با تنزاری او جلانه من نبزن یعنی تا ایست تمینه بون بلام ام زاره تونیو مارکوز نین ام جاره ان فلودیو یا فلودیو ملا غلط دیم اما پیوندی بخو مو هيا ایوا خمی جوویتا نبیت اره براس خوم برسیما ها خو براس امرو پیان شمایا امرو دوگا کش پاکروکان اسنا بازار خواردن پر جانتاکان اکنو هنو با ماموساکان یان تو ما بسید او کره یکه هر نمگریت بردوام لو شقامه و دید یالا بد بینیم زم چیگی دبینی نا وامکن من حز ناکم رگلم نالکی لاواز بگرم پیویست ناکت گرگا کان رگلم نالکی بچوک بگرین پیویست نیچیری قلو راو بکین ها اما گرین نیه بلای ماو اوان هر همویان نامون لشارک من اوانش همویان وکی اکوان دایزو جانتاکا آمادکا من آمادم من سیوم دوی ها وای گیان خوزگا کسی آن آماده نبی ها آتو ایره ها نم نزیک نبیته و ای جلی ترسنور و از زنی دستی من قطار دبی ها و هاتم Thank you. خطت گرم با چه دلتی؟ دونگی چه شقام اکی داخل رو دان تاکتم ده خیر آبا رومیو؟ اوز دکن لیرا بو اوی اقلت بکن اما اوکو ایو ترسنوگ نین لیتن همون دالک دن اما شراوی نین تگشتی؟ اما برنگاری همون تنده بینو ای دسته گرگا کن بینی تاران تنده که لکات جمیر پینز لدو اوی کشک کونکا کشک کونکا؟ بریچ کول سلام لحوری کاند بکا باشا بستر چاو برادی اها زو کترسنوگی بیزیر برو خیرا نیشو تو زور باش بوی استاش آمده ابیم با خوناقی دوام چی دلی؟ دو کلکش پاکراکان دش مانده واسن؟ باله ولی دیه کشک کنکه و چاوره مانده کن زور چاکا بخوا اوشتی که خوش رایی تر چنکتی که خوش لاده برین زور چاکا لیانه بینو و وردیارکین اوها دای خودتان آماده کن با هم آهنگا زور باشه اما رازنی شریانه قلب کن چهاره جوانی نکن دوانیم چه شش ترسکه ببی جوانی بله تاسیون یه راز دکن زور چکا دی خیره بابروی نداوی کشک کنکا دی زو کن ملی را کسی ها نبیدم ریو تو بگمانی او شوینکه یا؟ نه زنم اوان او تیان لدوی کشکونکه ساوره تندکین که وقت لیره اما لیره او توی؟ دای یلا دیلی اندن ها ایستا کابینن ها ها ای منیش نبینم زور باشه اما فیل بو ای ترس نوکی نا ای ترسالی ایمه ابم شیویا ابیتم بیتم کن همن بن ها ایمه حزمه لشارو لیدانیا هر لبر امش ام شیوا زمان حل بجر دعیش من هر کیس ریگا بخوم نادم لکتان بدم ها چی؟ او کتا داری بینن کورا نه نه درم مهنم من دسته گرگا کنم پیوسته هر وکو اوان مامالم نگل داب کن من رازی نه بموال بسوز بن لگل من من لهر همو تان آتاتر مودش به همو تان داوستم تیگه ایشن هی ترس نوکی نه اوی زونا تیگه کزبه آی دانتی هیز نیه من سلامتم باشه بابا دو دسته گرگا کن کوتوی به هر حال توکسی کی بیزی بله او ام زرش جد خوش دبم ها شتی هی پیست باش لی حالی بیت مشتتیا ای بی اقل ها ها ها ابی دستی کی باش بدمه تن بیت کم من داوی لبردن دکم انتونیو باش تاو دیری بکا آی درم بیرم لیرزو نه بازر کشی بیو خود تزر ازاری مدده و نکن زاره کی تر لیت ما بگرین ها دوکل کش پاکر و کن هر دم آزاد آماده دوکل کش پاکر و کن دیار ایوز دستن اما هزارینو زور به کاد کن من بکار کردن بسر آبین آلفردور سرک مانا هاورن اما لند جنگ دست کوتی ای باشا بوچی ده بچیو فانی لگلیان نهات بین بچی من دالا دو کل کش پاکر وکن هز بخوشی کی زور دکم ایوه سری دمچای تصویر نیتن کن بخواست از تو رو نشتیم بو به قیمتی نا او رو زنه بی که بله لم رو بزاو نتوان لما نزید کونه و اوان وای انده زنی اتوان با سایی بسر من داسر کون چیه الفریدو چی بوا من بیلشتی دکم و اما چیه جیوفانی لگل یانا نبو جیوفانی من وا ازانم که جیوفانی تولا اسینه تو لو دوران نکه بسر دسته گرگه کنده هست اگر الفریدو بیشت بایا اوه دیان مسیلیم جرم لیده دانا موتان باش جمعه بگرن کز لی ایوه نابی بطنیا بروات باش لبرسی دسته گرگه کن مطمئنه هم پینا کری هر کاتی که کتاوی سیب چیتا دروا با هاوره یکی لگل خوی ببات اگه داری خودتان بن هاوریان اگر نا توشی آزار دبن دیگه ایشتن بله، الفریدو استاز توانی پشی من بیو جو پانی یلا دی داوالی بردن من لیب که با جانت رزگار بید یلا جوویو عقلی که یا کس نتوانی جوویو به حزب بزنی کس تا همونو سادش جنیه جوانی دی جوانی آماده با زور باشه جوانی استاش آماده با جوویو ها نه نه ها تو خوالم مده جوانی من دن با دادنم که تو بیسترین گنجی لمیلانو ها هی بیمیشه دسته دو پشه کتایی هست تو خوالم دگری لدسته گرگه کن منیش منیش منیش چیاله الفریدو وفیده چی استادیوفانی به میزانی بیتو خوی باشر احمده بکد ام شو بیل لنخشه یکی نوی دکمه و دلتان ما با رومیو ها ایمه لحنگاو یکم ده سر کوتین ایتر لی پشی ما نبینه و بله سبی بیانی که اید بین مو باز لپیلانی ام جاره اکی خواد لگل تا بیانی الفریدو نیکیتا تو چیت اوه؟ جا بگرا ها؟ ها؟ چی هیا؟ نیکیتا اتوه چی بلای؟ امرو که تسیر دکردم من زنیم که تو دوشتی کم پی بلای وانیا؟ ها؟ اوشتا چیا؟ که تسیری روی توم کرد کتی کم ببیرهاته و که ایناسم ها؟ که تی الفریدو سیری نوچوانی نیکیتای کر یانکای خوشکی ببیرهنایا و یانکا و نیکیتا لیگ نعچون بلام امرانینا بهزه نیکیتا و بهزی کسیاتی که ویلی کرد بو و کرژیان بسر برید اما خوشککی ببیرهنایا و که امجلم هزو توانای تیدا بو ام کتی ایم نوزور آسو دبخشو رو خوش بو بلام لراستی دا او تنیای او دلتنگا هر وکو تو آیا ها؟ ام کتا ایستا بکاتانی که زور نخوش دادارواد و ازانم استاتوج لکاتی کی ناخوش دا اجی ها من او بکا میستید بلیم پیم بلی والا می پرسیارا کم دایوا هه ایلم تیروکا ها نیکیتا ها من امه پرسیارا کلی بکم دی پرسیارا کتیا پیم بلی تو بوسی اتیو جیانی خوتارو کوران بری تسر ها و بزنم اگر استا گلگ لپرتی خود بدی زور جوان ابي هر وکو گل ها لاتا اما بيوندي بتونيا دوش من رقم لقولا ايه من زور رقم لو كسانيك اخوان بزيرك ازاي نقص لا مشتكا وتكن وما دام تو سروكي دستي دوكا الكش باكروكاني هر دبي روجي بدستي من اللي دام خوي بان تورا بوني من باز لخوض فرسي الفريدو وابزانم استعجار كل اجل برشي خود بديت زور جوان ابي هروك وقول من زرقم لو كريه انا بطل اخو ملي افسن ماوا تي دوکات کش پاک کرد و کان لیام بردن و او گالت هم دستهای گرگ کان کرد و ایو تین هی بی اخلینا. دوکات کش پاک کرد و کان با خواب زمان خوش دبی لگالیان دبید دستهای چیم بدم کد کد لبیری نکن. آوان دسته دوکات کش پاک کرد و کان پی کناآو الفریدو سرکیانه. الفریدو. آوردی. برادری رومیو یا؟ یا بگیرن. من نخشيك ما يبغى الله شعلنا وجهتك يعني كي هو نخشي ببثي اما الفريدو يا نيكيتا بردوان با الفريدو سروكي اوانو هر اول نخشيان بو اجرشي للشرطة اقر اوان بدر زقر او كات اوان لاواز برتو بلاو دبن بینید شرکا سر کوتین بله کروالا منی تیتر لوکاتو لیان نتسیم بله راستا اگر او زرکی کنن توش بو آقون بله اکی تیه بگره کرا کامل اکی یک کما اوه ان لیده سلاو ها او ریو یا دیتی دیو ریو هاتون بم بورن لید ببورین بله، چون که من گرفتی زورم با ایوان آوه توا راوستن راوستن تو خواه، کمه که راوستن تکه تانه دکه من براستی ما، لیم خوش بن ای، چی تر؟ مثل یک نیو جاتم بودنم، وکو دیار یک بی باوره تینوی من من پیش تو زوب گرم و سر کار کنم چون کارم زوره خامت نبی من هستم دی بام روی آیا مشتی چی حالا نبود؟ ای باش الفریدو پیمانی نود که استان به تنها مرونه داره و بهیشی و یک تو دو ظلمه با ریو ایسات تسنگ نیا تنها نتوانه میروی کش آزار بده بله لاو دو کل کش پاک کرو کن اول کیم هی رومیو ایسا دنگی ریو انجوله بون ریو پیمانی داینه که بیت هاوره من و هر و های میشو شلگل خوی دابر میشو؟ لبرتی بو اوی میوی لگل بینت دیاری هاوره ایتی میشو به تنیا چو؟ بله ها؟ ای خواه جیان اره که که زوری ماو نه نه او گیشتیم لیره و سید که پیماوتی که به تنیا نروی بواد کرد آه. آه. لبردستی ایمه ها میشو لجب چنگی ایمه دایا اگر اتانه بیبنوا او الفریدو من بطنیا بو بنیره الفریدو؟ الفريدو ناچار ابر روبروی دسته گرگکان ببیتوا با هنانوی میشو بلام اکیو تناو چنگین ایا ابی با چونی دو کلکش با کروکان چون بید و ایا ابید او نخشه کنی کتا که شابوی سر بگرید امرو داو بسر هاتانا لگل ما سیر بکن لالقی ده هاتو ده